pravi, kaj je bilo glavno spoznanje, kako ste pa lahko uporabili pri svojem delu? Kar se bomo zrezali. Današnja ekskurzija se mi zdi vsekakor dober primer prakse. Gradec je mesto, ki uspešno rešuje neke probleme. Trajnostna mobilnost je vidna nekako tudi na vsakem koraku. V naši občini Vojnik bomo tudi v prihodnje morebiti kakšne ukrepe prevzeli. Za enkrat imamo prireditev 20. septembra, kjer tudi promoviramo trajnostno mobilnost. V prihodnje pa morebiti več trajnih ukrepov na to temo.